eta aste arte arratsan Euskal Elkargoan Siboko adarrak hotz hebenko poluak bazin junta bat, eta guk uste guinin bai hortan deliberatuko zela Mauleko ospitalia ean jarriki berzienez biharnoa ilotuk ala iparaldia ilotu berzienez, eta edu jela Jean-Pelle stuk txit hoi deliberatuk izan? Ez, handuk deliberatuk izan simpleki estudio baten jamaitia, usteko ziatekin abantaiak eta oztopuak lurraldez aldatzez. Nahi baita hor biharnok lotu ikutuk, paueko ospitaliai, eta idealukek ikusteko ja zerrek harten ahalukin habokin Sibioai baiunako aldilatik gaiteko. Gana hibaita jakin behar dike Pirenea Atlantikoetan bi izatiten dela, osagarri ebuz politika jamaiten den bi lurralde batuk, biharno eta Sibioa, eta Euskal Herria, Kotobazke bazena bar. Voilà. Eta hori guk ikuste zamini bat egoera osagarri ebuz jamaiten den lanak Sibioan, edo zer dien harrenkuak eta hola, hori badik kememe bat egela ez da badatzen, ezkien ez dugunez behar lurraldez aldatu. Euskal Herriko gaintilat gaintitzeko nahi baita dakizien bezala Fosta Herri karguan gutuk Euskal Herri osuan, eta gu biharnoki oso herrien lotu jutuk, eta horien nahi gintukek iekursi, zerbait habo ekarten jaldin ez Euskal Herriko ospitaliai, da fein baiunako ospitaliai lotzez, eta atako estudio bat behadik lehenik jaman. Prozedura ez dekolasik ginik, nahi baita behadik lehenik eta galtu bat egin eskolek kagoako lehen dekaiak galtu bat egin eta ARSI, Agence Régionale de Santé, estudio baten lantzatzeko. Mm-hmm. Eta baimena malimant maiten bada ARSak. Duk ekordin talde baten plantatzia, estudio horren egiteko, eta ikusteko zunien oztopuk, zunien gaintihuna gaintik astuk, eta ze guarretan gine, eta hu badakiak egoera estela mementuan sobea hun, berriziki orten barna sartzen behita Mauleko ospitalian istoia, eta badakiak estela hor itxua ziari untsa. Ordean, hoiko mini bat kontuten hartzez, baginean ebai ZPTS bate, nahi baita osagarri edain adien jentiko ibikatu zutean elkarte batetan, eta hua tian bate, ez du bate bili, eta nahi baita bat gula ara mahain guen ezai, osagarri nengien adien langile hauiko, ikusteko ze Sibioan zen politiken nahi dugu niaman, osagarri ebuz.